Bemba e petite y a 16 ans na mumba funaye azali ko tuble mitema ya mibali nyoso ya mokili Oyo ya yo, yele ki makasi mwayete O ba charme oyo ya ye, na koki kokwe ya nanga Mwanango, na babote ya mobulu Bema na nesinele loli pala mama, na nesinele loma kwela cheri Toko oyo ya yo, yele ki makasi mwete O ba charme oyo ya ye, nako ki kokwe ya nanga Petite moyo, kitoko mingi, palata mbote, sile na miso Bye.